जीत फिक्स। बड़े दिन बाद वो जब हमसे मिले, उन्होंने भी देखा और हमने भी, उन्होंने भी मुस्कुराना चाहा, हमने भी, पर ना वो मुस्कुराए और ना ही हम, बस एक दूसरे को देखकर फिर वापस लौट गए हम अपनी पुरानी कड़वी यादों के पिंजरे में। हवा तो हमेशा वातावरण में ही होती है, लेकिन फिर भी टायर में हवा भरने के लिए प्रेशर पंप का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसी तरह से दुनिया में चाहे कितना ही ज्ञान हो, लेकिन उसे अपने अंदर डालने के लिए गुरु का सहारा लेना ही पड़ता है। पानी तो पूरे समुद्र में ही होता है, लेकिन फिर भी प्यास बुझाने के लिए उसका एक ग्लास भी काम नहीं आता। इसी प्रकार दुनिया में चाहे कितने ही लोग हो, लेकिन जो तुम्हारे लिए कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। गिटार में तार इतना भी टाइट नहीं किया जाता जिससे कि वो टूट जाए, और ना ही इतना ढीला कि उचित सुर ही ना निकल पाए। इसी प्रकार से अपने जीवन में खुद पर विश्वास इतना ज्यादा भी मत करो कि ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए, और इतना कम भी नहीं कि तुम किसी के सामने कॉन्फिडेंस ही ना जुटा पाओ। जिंदगी में जब खुद की लाइफ में खुशी कम और दुख ज्यादा महसूस होने लगे, या धन दौलत का ज्यादा अभिमान होने लगे, तो टाइम निकाल के एक बार किसी बड़े हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर जाकर के कुछ घंटे बिता लेना। इंसान के शरीर की औकात पता पड़ जाएगी जब खुद के सामने खुद जैसी कई जिंदगियां हारते हुए देखोगे। बुरे लोगों का साथ दामन में लगती हुई आग की तरह होता है, जो कि खुद को ही जलाकर राख कर देता है। बादल सफेद कितने ही हो आसमान में, लेकिन बारिश देने के लिए उन्हें सफेदी की सुंदरता छोड़ के काला बनना ही पड़ता है। सोचने पे मजबूर करती है किसी की खामोशी कि बुरे वो थे या हम। आगे बढ़ने पे मजबूर करती है किसी की बातें कि सच्चे वो थे या हम। फासला चाहे कितना ही हो, कोई ना कोई तो भर ही जाता है। दिल चाहे कितना भी टूटा हो, कोई ना कोई तो जोड़ ही जाता है। सच्चाई तो यह है कि इस प्रकृति में हर वो चीज वही करती है जिसके लिए वो बनी है। हवाएं बहती रहती है, समुद्र बादलों को जन्म देकर धरती को सींचता है, सूरज चमकता है और मौसम बदलता है। तो फिर हमारा भी कोई मकसद होगा ना। हमारा मकसद क्या है? क्या लाइफ में पैसा सब कुछ है? क्या लाइफ में डिग्री सब कुछ है? क्या लाइफ में अच्छी नौकरी ही सब कुछ है? और अगर ये सब कुछ नहीं है तो सोचो सब कुछ क्या है और क्या हासिल करना है। सोचो, उठो और आगे बढ़ो। जवाब खुद से ही ढूंढो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।